Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük. Merhabalar değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yeni bir foto müzede yine birlikteyiz. Programa başlamadan önce destekçimiz Sayın Can Candan'a çok teşekkür ediyorum. Kendisi belgesel sinemacı. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'teki direnişi ilk andan itibaren belgeleyen isimlerden biri. Bu sebepten Boğaziçi'ndeki akademik görevine son verildi. Kendisine ve direnen herkese selam olsun. Evet, bugün programda değerli bir konuğum var. Akademisyen Esen Kunt. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu güzel davetiniz için de çok çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Değerli dinleyiciler, Esen Kunt İstanbul Dölü Studies'in kurucusu ve kreatif direktörü. Zaten doktora tezini de Dölüz üzerine yapmış. Aynı zamanda da Medyascope'da Fatih Börekçi ile Harikalar Odası'nı hazırlayıp sunuyor. Bugün kendisiyle Meryem Şahinyan'ın kartografik bir imajını oluşturacağız. Şimdi sizden Meryem Şahinyan hakkında bir tablo çizmenizi isteyeceğim. Kimdir Meryem Şahinyan? Meryem Şahinyan'ın aslında fotoğrafçılık hikayesine biraz aile tarihiyle başlayalım. Bu anlamda aile arşivleri de çok çok önemlidir. Sivas'ta doğuyor. Çok değerli, büyük bir konakta yaşıyor aslında. Dedesi de 1877 Meclis-i Mebusan'da çok değerli bir mebus. Çok köklü bir aileden geliyor aslında. Fakat bu 1915 olaylarından sonra bu büyük Şahinyan konağı, cam köşk olarak adlandırılan bu çok değerli evlerini satarak İstanbul'a taşınmak zorunda kalıyorlar. Bir şehir değişikliği, bir göç hikayesi var aslında. İstanbul'da bu büyük konaktan Harbiye'de bir apartman dairesine taşınıyorlar. Burada Meryem'in babası aslında fotoğrafçılıkla çok ilişkili. Fotoğrafçılık aileden geliyor. Mihran Bey bir hobi olarak fotoğrafçılıkla ilgileniyor. Tabii ki ekonomik durumları hani bir şeye oturtabilmek için de fotoğrafçılığı hobiden ziyade bir ticari bir mesleğe de dönüştürmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla o zaman da İstanbul'un tarihinde Beyoğlu fotoğraf stüdyolarının yavaş yavaş yeşermeye başladığı, bir görsel belleğin yavaş yavaş şekillenmeye başladığı bir bölge diyelim buna. Ve burada bugün Yapı Kredi binasına doğru yürüdüğünüzde burada bir Cumhuriyet'in 50. yıl anıtı vardır. Ve aslında burası Foto Galatasaray'ın kurulduğu ilk yerdir. Bu 50. yıl anıtının olduğu yapıt aslında Galatasaray Hanı'nın olduğu, pasajının olduğu bir yerdi. Burası Foto Galatasaray'ın ilk yeriydi. O zamanlar fotoğrafçılık stüdyoları pasajların üst katlarına inşa edilirdi. Neden? Işık nedeniyle daha iyi ışığı görebilmesi için ve bu cam konstrüksiyonla inşa edildiği için aslında ve çok güzel bir yapıydı. Daha sonra Meryem de tabii ki bir kız çocuğu olarak babasına destek oluyor. Fakat hem karakter olarak da bu mesleği sürdürmeye karar veriyor. İşin o teknik kısmıyla çok ilgileniyor ve bunu babasından çok iyi bir şekilde öğreniyor. Daha sonra burada Meryem babası öldükten sonra aslında bir stüdyoyu devralıyor. Çünkü her türlü tekniği de ondan öğrendiği için aslında. Bu arada Meryem'in aslında bu dönemde işte bir Beyoğlu atlasını çıkardığını, Beyoğlu'nun o kozmopolit yapısını ortaya çıkarttığını, gayrimüslimleri fotoğrafladığını, ondan sonra o Beyoğlu tarihi dokusunu ortaya koyduğunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Foto Galatasaray'ı da bu anlamda Şahinyan'ın fotoğrafçılığında bir kartografik figür olarak da düşünmeyi önereceğim. Çünkü kartografi aslında mekan bazlı bir görme biçimi ve yaşadığımız mekanların aslında mekanın ruhunun anlatıda ve görme biçiminde nasıl bizi şekillendirdiğini anlatan ve de eleştirel bir görme biçimi. Evet, ben de tam da onu soracaktım. Kartografya dediğimizde yaşanılan mekanla olan tüm bağlar çıkıyor ortaya. Siz bu anlamda Meryem Şahinyan'ın kartografik imajını nasıl çiziyorsunuz? Neleri baz alıyorsunuz? Ve onun optimden çıkmış o binlerce fotoğraf Beyoğlu'nun bellek atlasında nasıl bir tablo bırakıyor? Şöyle yaklaşmak isterim. Bir kere kartografya aslında bize mekana ilişkin bir görme biçimi sunuyor ve her şeyden önce eleştirel bir görme biçimi sunuyor. Şöyle düşünün, çok sevdiğim iki kişiden de alıntı yapmak istiyorum. Franco Farinelli'nin işaret ettiği gibi aslında dünyayı bir görüntü, bir imaja indirgemek aslında temelde kartografik bir mesele. Gaston Bachelard'ın mekanın poetikasında dediği gibi bir ölçek dahilinde dünyayı küçültmek, minyatürleştirmek de aslında ona sahip olmak. Şimdi bu anlamda Meryem Şahinyan'ın hem çektiği fotoğraflarla hem de işte Şişli hanımefendi sokaktan stüdyosuna yürüyerek gitmesi ve yıllarca bu yürüme eylemini tekrarlaması belki de şehri kendi zihninde defalarca ve yeniden inşa ettiği anlamına da gelir. Tabii ki Meryem Şahinyan'ın 1985 yılında fotoğraf stüdyosunu kapatmaya karar verdikten sonra işte bu arşivlerin burada 10 sene beklemesi ve çok değerli Yetvar Tomasyan tarafından ortaya çıkartılması ve Tayfun Serktaş'ın Meryem Şahinyan'ın bu arşivini derleyerek yaptığı çok değerli çalışmayla aslında gün yüzüne çıkartılıyor. Hani bu isimlere çok çok teşekkür ederiz. Çünkü Meryem'in çektiği o 200 bin kare fotoğrafı düşündüğümüz zaman işte bir kadın fotoğrafçı olması, kadınları fotoğraflaması, Beyoğlu'nun kozmopolit tarihini, gayrimüslimleri fotoğraflaması, bütün bu kareleri duvara koyduğumuzda sergiler gibi hepsini bir duvara dizdiğimizi düşünelim aslında. İstanbul'un ve Beyoğlu'nun katmanlı tarihinin ve bir dönemin bir ölçek dahilinde aslında bir haritasını koydun, bir atlasını çıkarttığını söyleyebiliriz ki aynen Warburg'un bellek atlası ya da Hans Richter'in bellek atlasını hatırlatır bu anlamda bana Meryem Şahinyan'ın aslında atlasının, arşivinin bulunma hikayesi. Bir anlamda da arşivler atlassal değerlerdir. Çünkü o dönemin haritasını, görsel belleğini onun ölçeğinden, onun vizyonundan yeniden aslında çıkartmış oluyorsunuz. Evet. Peki Meryem Şahinyan Beyoğlu'nun tarihçesi içinde çok önemli bir figür. Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan dokulardan biri. Peki Beyoğlu onun çalışmalarına nasıl yansımış? Çünkü biliyoruz ki insanlar mekanları değiştiriyor ama mekanlar da insanları değiştiriyor. Bu açıdan baktığımızda Meryem Şahinyan'ın stüdyosu Beyoğlu'nda değildi. Mesela Kartal'da olsaydı ya da Esenyurt'ta olsaydı atıyorum. Ortaya nasıl bir sonuç çıkardı? Mekanın Meryem Şahinyan'ın etkisini biraz çözmeye çalışıyorum. Tabii ki burada Beyoğlu'nun hafıza mekanında ve İstanbul anlatısında çok önemli ve biricik bir mekan olduğunun da altını çizelim. Beyoğlu'nda binlerce nice apartman var ki işte çürümeye mahkum kalmış. Aslında çok değerli tarihleri barındırıyor. Bunların kazılarak aslında ortaya çıkartılması gerekiyor. O nedenle arşiv, bellek, belgelemek, belgesel, fotoğraflar ya da sözlü tarih anlatıları bu nedenle bu kayıp arşivleri ortaya çıkartabilmek için çok çok önemli. Beyoğlu tabii bir anlamda kültür sanat merkezi, yani bütün büyük elçiliklerin, kitapçılıkların burada kurulması, İstanbul'un büyük stüdyoların burada kurulması, aynı zamanda bir görsel belleğin de inşa edilmesi. Yani Beyoğlu ve Galata'nın işte eski Frank ve Rum diyarı olmasından ötürü o kozmopolit, o çok dilli, o çok kültürlü yapısı nedeniyle bu katmanlı dokuyu barındırması ve aslında İstanbul'un merkezi diyebileceğimiz Beyoğlu'nda Foto Galatasaray'ı da Meryem Şahinyan'ın fotoğraf stüdyosunu da bir kartografik karakter, bir kartografik figür olarak eğer düşünürsek ilk başta işte Yapı Kredi Merkezi'nin orada Galatasaray Hanı'nın içinde kurulması, Galatasaray Lisesi'ne bakması, sonra Bu hanın bir ada gibi jeolojik bir şekle sahip olduğunu düşünelim. Yolundaki alanı daraltması nedeniyle yıkılması ve şu anda o yerden hiçbir şey kalmış, bir hafıza mekanının yok edilmesi. Sonra çiçek pasajını en üst katına taşınması. Çiçek pasajının tarihi dokusu, oradaki işte perukçular, tuhafiyeciler, ondan sonra şarküteriler, çiçekçi kadınlarla dolu çok muhteşem bir yapı var. Ve siz burada en üst katta muhteşem bir stüdyoda o dönemin tarihsel panoramasını bir stüdyo fotoğrafçısı olarak fotoğraflıyorsunuz tabii ki. Binanın dokusunun kendi hikayesi de bu fotoğraflara yansıyor aslında. Meryem'in fotoğraf makinesi, kendi karakteri, işte bir kadın fotoğrafçı olarak kadınların ona daha fazla güvenmesi, o güven duygusuyla çektiği fotoğraflarda kadrajından ölçeğinden baktığımız zaman kadın temsillerinin çok fazla olmasının nedeni de buna bağlı olabilir. Stüdyo fotoğrafçılığında erkeklerin daha fazla olması Meryem'in bu anlamda aslında önemli minör bir figür olarak ortaya çıkması, bize minör bir bakış açısı sunması da önemli. Sonrasında da zaten Çiçek Pasajı'nın bu çok kültürel yapısının daha meyhane, daha eğlence formuna dönüşmesiyle birlikte daha ileride Japon mağazasının yanındaki bir hana taşınarak aslında son dönemine 1985'e kadar devam ettiriyor. Daha sonra da fotoğraf stüdyosunu devrediyor. Ve arşiv burada 10 yıl kadar kalıyor. Yetvar Tomasyan tarafından ortaya çıkartılıyor ve biz de bu bellek atlasına, bu tarihçeye aslında sonrasında ulaşıyoruz. Ve bir Beyoğlu panoraması, bir katmanlı bir İstanbul tarihi, bir kadın anlatısı. Belki her fotoğrafın arkasında anlatılmayı bekleyen çok değerli hikayeler olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten de öyle. Değil mi? Bir de onun çalışmalarını gruplayacak olsak, mesela Bolşevik devriminden kaçan beyaz Ruslar da yansıyor kamerasına. Beyoğlu'nda olmasaydı stüdyosu, bu grubu fotoğraflayamayacaktı. Yani işte bu mekanla ilişkiler ve yaptığı Evet, işlerle hani evet. iç içelik de ortaya çıkıyor. Ya da Tabii. ne bileyim, transseksüeller de bunun içine Evet. girebilir. İşte Evet. gayrimüslim cemaatin bazı ritüelleri de girebilir, değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Artı hani demin de bahsettiğimiz gibi kendisinin bir kadın fotoğraf Tabii. sanatçısı olması nedeniyle kadınların ona daha fazla güvenmesi ve kendilerini daha rahat açması ve bu bağlamda arşivinde kadın fotoğraflarının işte kız çocuklarının ondan sonra dinsel ritüellerin uzun saçlı kadınların ya da moda fotoğraflarının işte çok muhteşem yani her Meryem Şahinyan fotoğraflarına tekrar baktığım zaman ben de sürekli bir şeyler yazma isteği uyanıyor. Çünkü o fotoğrafların arkasındaki o anlatılmayan, söylenmeyen, saklı kalan şeyleri gerçekten yazma ihtiyacı uyandırıyor diyebilirim. Meryem'in bende böyle bir etkisi ve gücü var aslında. Evet. Peki, şimdi kent, insan ve bellek. Yani kartografik imajların bellekteki yeri üzerinde birkaç değerlendirme daha yapabilir miyiz? Nasıl bir Tabii bellek ki. bırakmış bize? İşte mesela şimdi çalışıyor olsaydı müşteri portföyü ve ondan gelecek talepler ne kadar değişirdi? Çünkü Beyoğlu'nun belki dokusu değiştiği için bu değişecekti, değil mi? Tabii ki. Bize onun çalışmaları Beyoğlu'nun belleği hakkında neler aktarıyor? Burada biraz Walter Benjamin'den de bir şey söyleyerek aslında kenti tanımanın en geçerli yollarından biri biraz içinde kaybolmak. Tabii baktığımız zaman hani Şahinyan'ın fotoğrafları arasında gezindiğimiz zaman kent mekan ilişkisi üzerine çok fazla şey söylüyor. Çünkü şu anda olsaydı bir kere Beyoğlu'nun bozulan dokusundan ötürü ciddi rahatsızlık duyacağını düşünüyorum. Buradaki tarihsel dokuların bir bir yok olup ondan sonra başka şeylere dönüşmesi ve buradaki hafıza anlatılarının da bu dönüştürülen yapılarla birlikte yok olması gerçekten çok üzücü. O Hepimiz için. yüzden Yazarların, tarihçilerin, sözlü tarih çalışmaları yapanların, belgeselcilerin ve fotoğraf sanatçılarının bunları belgelemesi, arşivlemesi çok çok değerli. Çünkü Maryam Şahinyan hayattayken ne yazık ki biz bunların bilgisine vakıf değildik. Ancak çok değerli isimlerin yaptığı çalışmalarla sonrasında aslında tarihin de kazılarak, yani bu arşivlerin de kazılarak oluşturulan şeyler olduğunu ve çok ciddi çabalar gerektirdiğini görüyoruz aslında. Tabii ki bir stüdyo fotoğrafçısı olması nedeniyle hep bir iç mekan üzerinden yaratılmış fonlar görüyoruz aslında. Yani iç mekan üzerinden yaratılmış bir Beyoğlu İstanbul panoraması var. Ve siz o tarihsel dokuyu ona göre inşa ediyorsunuz. Bu da çok ilginç. Aslında hani diğer kadının fotoğraf sanatçılarıyla kıyasladığımız zaman hani stüdyosunun içerisinde o antika makinesiyle, değiştirmediği teknikleriyle, İspanya'dan getirdiği kağıtlarıyla ondan sonra muhteşem işte bir arşivi aslında üzerinde konuşmamızı sağlıyor. Dolayısıyla da şu anda olsaydı bu değişen yapıyı çekerdi belki. Belki sokağa çıkardı. Bilmiyorum, çıkar mıydı? O Beyoğlu'nun aralarında gezinir, çeker miydi? Ondan sonra merak ettiğim şeyler içerisinde tabii ki. Ama bu dokuların korunması, arşivlenmesinin ne kadar değerli ve önemli olduğunu gerçekten de görmüş oluyoruz. Ve çok şanslıyız ki elimizde böyle değerli bir arşiv, bir atlas mevcut. Tabii şu çok ilginç, belirttiğiniz gibi sadece iç mekanda çalışmış biri ve eviyle stüdyosuna yürüyerek gidip geliyor. Yani biraz kapalı bir yaşam diyelim ve Beyoğlu'na dair herhangi bir görüntü vesaire yok. Ama buna rağmen Beyoğlu için müthiş önemli bir tarihçe ortaya koyuyor, bir belge koyuyor. Yani sadece bunlar üzerinden bile ciddi bir okuma yapabiliyoruz. Yani Beyoğlu'nun en azından dokusu üzerinde, demografik yapısı üzerinde çok ciddi bir okuma yapılabiliyor. Bu gerçekten çok heyecan verici bir şey. Bence de kesinlikle. Birden aklıma Diane Arbus geldi. O biliyorsunuz bir kadın fotoğrafçı olarak, eğer kıyaslayacak olursak, siz çünkü önceki konuşmalarınızda ondan da bahsediyordunuz. Ben de burada tekrar örnek olsun ve daha iyi anlayalım diye sormak istiyorum. Diane Arbus'la Maryam Şahinyan arasında ortaya konacak kartografik imajdaki farklılıklar ya da benzerlikler neler sizce? İkisi arasındaki aslında çok büyük ortaklıklar ve çok büyük farklar var. En büyük farklardan biri, sizin de demin üzerine bastığınız gibi, aslında Maryam Şahinyan'ın stüdyo fotoğrafçısı olarak hiç iç mekan üzerinden, o kendi ölçeğinden o dünyayı yaratması aslında. Diane Arbus'un ise New York'un tekinsiz mekanlarında elinde fotoğraf makinesiyle, bedenin sezgiselliğiyle zihin haritasının peşinden giderken kentlerin kristal fizyonomisini çıkartması ve işte oradaki tekinsiz yerler ve tekinsiz figürleri fotoğraflaması. En büyük ortaklık olarak da sanırım bunu da kendi çocukluk anımla da aslında örtüştürerek anlatmak istiyorum. Tıpkı Benjamin'in Kafka'nın işte fotoğraf hatırası gibi bir şey yaşamıştım. Yani ilk fotoğraf stüdyosuna girdiğimiz zaman hani gayet soğuk bir ortam ve aygıt, işte fotoğraf makinesi orada ve sonuçta aygıtlarınızda yabancı bir şey var ve ondan sonra ona bakmanız lazım. Normalde çok rahat tebessüm edecekseniz bile o makineyi gördüğünüz anda gerilip kasılmaya başlayarak hiç olmadığınız şekilde gülemiyorsunuz, geriliyorsunuz mesela. Orada işte o fotoğraf sanatçısının sizinle kurduğu bağ çok önemli, çünkü o aygıtın o soğukluğunu ve sizin üzerinizde dayattığı o şoku hafifleterek sizin o makineye ve o kişiye güvenmenizi sağlıyor. Ve hatta hiç unutmuyorum, çocukken hani makineye değil bana bak, benim gözlerime bak diyerek öyle bir şey yaşamıştım. Dolayısıyla Maryam Şahinyan'la Dayan Arbus arasındaki en büyük yakınlık ve ortaklık ve belki ortak bir kartografya kuracak olursak, iki farklı zamandan, iki farklı coğrafyadan bu iki kadının aslında kendi minör bakışlarını inşa etmeleri ve bu fotoğrafçılık anlayışlarıyla onların hakkında konuşmamız ve fotoğraflarını çektikleri kişilerin onlara sonsuz bir şekilde güvenmesi. Belki Maryam Şahinyan'ın abdası üzerinden, fotoğrafları üzerinden, o fotoğraflara tek tek baktığımızda o kadınların, o çocukların, bütün o çektiği temsiliyetlerin, imajların hepsine baktığımızda o güven duygusunu, o rahatlığı aslında görebiliyoruz. Dayan Arbus'un fotoğraflarında da bu mevcuttur. Tabii Dayan Arbus daha benyaminvari bir şekilde şehrin içinde tekinsiz mekanlarda kaybolmayı da tercih etmiştir açıkçası. Biz ise bugün Maryam Şahinyan'ın stüdyosu içerisinde kalarak bir Beyoğlu atlısını kurmaya çalıştık. Bir İstanbul katmanlı bir İstanbul tarihini düşünmeye çalıştık belki de. Evet. Peki son olarak Maryam Şahinyan özelinde kartografik imajın bize sundukları, söyledikleri, yani yeni bir bakış açısı oluşturmak da bunlara dahil. Ve Şahinyan'ın kartografik imajı nasıldır? Son bir toparlama olarak sizden rica etsem. Tabii ki. Burada baktığımız zaman aslında Şahinyan'ın fotoğrafları bize farklı bir kartografya sunar. Bir Beyoğlu kartografyası sunduğundan söz etmiştik. Kendi ölçeğinden, diğer fotoğraf stüdyolarından farklı olarak çok daha zengin, kozmopolit gayrimüslimlerin olduğu ve kadınların çok daha fazla temsil edildiği bir atlas bu baktığımız aslında Şahinyan'ın fotoğrafları. Bir de kartografyayı yürümeyle aslında mekanlarla kurduğumuz eleştirel bir düşünme biçimi yer üzerinden yeni bir düşünme biçimi olarak da tanımladığımız zaman aslında mekanlarla ilişkimizin, görme biçimlerimizi ne kadar dönüştürdüğünü de belki tekrar irdelemiş olduk. Ki Maryam'ın fotoğraflarında işte Beyoğlu figürünün bir baş karakter ya da Foto Galatasaray'ın bir kartografik karakter olarak ortaya çıkmasının nedenlerinden biri olarak da bunu söyleyebiliriz. Tabii burada kartografiyi eleştirel bir düşünme biçimi, mekan üzerinden yeni bir görme biçimi olmasının ötesinde Maryam'ın çok değerli çabalarla aslında ortaya çıkartılan arşivinde karşımıza muazzam bir Eybi Warburg gibi bir bellek atlısı ya da işte Gerhard Richter'in ortaya koyduğu gibi bir bellek atlısı çıkarttığını ve bunların farklı tarihsel dönemlere, varlık vergisine, 5-6 Eylül olaylarına ve İstanbul'un tarihindeki çok önemli olaylara denk geldiğini de söyleyebiliriz aslında. Ve çok sevgili Maryam Şahinyan'ın arşivi, benim çok değerli arkadaşım yönetmen Deniz Tortum'un bir belgesel çalışmasında da bu arşivden yararlanmıştır. Bu belgeselin oluşturulmasında, İstanbul'un katmanlı tarihinin ortaya konulmasında ve belki ileride gelecekte yapacağımız pek çok çalışmaya da ışık tutacak çok çok değerli bir arşiv. Ve Beyoğlu'nun kaybolan, artık olmayan Beyoğlu'nda yürüdüğümüzü düşünelim. Belki bu programdan sonra Beyoğlu'na gidip bir yürümek istersiniz, bir kartografik tur atmak istersiniz, belki fotoğraf. Neredeydi, Çiçekpaşa neredeydi, ondan sonra buralarda neler var, nelere dönüşmüş diye merak etmek isterseniz eğer aslında onları da zihnimizde tekrar o bellek sarayımızda inşa etmemizi sağlaması anlamında da bunları bize tekrar düşündürmesi bağlamında da önemli. Fotoğrafların bu anlamda tarihi belgeleyen çok önemli arşiv ve tikel anlatımları kurduğunu da aslında tekrar bir yeniden hatırlamış olduk. Şahane. Süremiz de geldi geçti. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Bu program benim için de ufuk açıcı oldu. Çünkü çalışmalarıma daha bir kartografik bakış açısıyla yaklaşacağım. Bulunduğun mekanın senin çalışmalarını ne kadar etkilediği, ne kadar yönlendirdiğini düşünmemiştim aslında. Tabii ki her anlatımımızda nerede doğmuş, nereye gelmiş, ne iş yapıyor, bunu zaten söylüyoruz. Ama bu başka bir bakış, başka bir eleştirel bakış. Ben de bunu sayenizde kazanmış oldum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Başka programlarda da tekrar bir araya gelmek dileğiyle diyorum. Kesinlikle çok çok katkılarınız, güzel sorularınız için de tekrar teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Geçmiş programları Spotify üzerinden dinleyebilirsiniz ya da Açık Radyo'nun podcastleri üzerinden dinleyebilirsiniz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın. Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük.